Guaymara ya estaba más icona. Una hipacha que usé en inchista y un pajman aparezpa. Servindi, servicios en comunicación intercultural. Huasquirichimummi. Causay ninchis manta rimarispa. Caigo kichieta, yoxerimummin. Euguía, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Yana parimuntagmi, pacha aru, comunicadores indígenas del Perú. Chaymantapis, kay rimana wairawasi. Rechales ronagona, imanan que chisme, puñosan que chis. Tutatunao, saya chisong que si imana son que chis yao. Colca ima imana wakyakta con la causa de nito, coquinata, jawal chisong que chis. Chayo manan, causa ni que chis rialito monan que chis. Mana tu caito remaidi que chis remaita monan que chis. Imanaikom, mana remaita. Munan kiche sukai runa semitari. Awichui, alinta uyari, wairak pukui ninta. Lakita ki paskaman hinatan uyari kushan. Manan wawai, kai hina kaikak pas imana ikita yachar kanetu. Sikak pas, chanincha kunon hinaka, no kanches kinyon pakmami, posare chachisuman kai, kausainin chisak. Chayka kusa ayin, Kayang wawai, ijak kai, intipas, kina yata huayrapas. Sime yukmi, aling yajak bak, kosa jang intintinti wawai. Ima ni tatakawichui, chay rimay ni kiwang ni tamunanki. Ah wawai, yacharishis haik, ima rai kutas no kanches, wakin yak sakuna, kichwa sime rimak kanches. Ijak wakin yak sakuna, no kanches kunaman kukinatan khabar pariwans wawai. Nuka niman awichuy, una iwatakuna mantachari kai jamunman. Imainachus causa kuininchis, tia kuininchis. Hinas papis, imainatachus nukanchis causa kunchis. Urgonchis kunawan, kuchanchiswan, sachanchis kunawan, uiwanchis kunawan. Chay chari kaman awichuy. Hina pone wawai, echaka. Kangrak me hukhachun rimay ninches kunak. Nyompak pachach rimay kargan khinaps. Nokan chispak, chekan kechwa rimay ninches ka. Ancha yupami, finkargan nyompak tachanchis kuna. Imayatan kai khachun kausaita, kai tawanchin suyunchis, nyompak mga parir kanku. Chay kunaps, kai lakchanchis kamachekpas. Aputai tanchis pas, chek hatumunan chay niyok minkaran ko wawai. Awichui, kay wairak pukoy ningri, ima kay tatak ating mangri, kausay ninchis ukupiri. Wawai, oyari wayari, no kanchis pas kausay ninchis, kay panchis, urkonchis kuna, ununchis kuna, wairanchis kunapis, tukoy chay kunak wawai. Sime yok fikaman hinami, kausak fikaman hinami wawai. Imara ikutus, faikunam chek nukanchis manka, anja munaito sapin chay ninchis kuhanch. Laki fikanch hinaps, wilyawanchis mi, imainas nukanchis kuna, wakichikunanch chay jamawai wilyawanch. Chikaka awichui, kay wairakunak pukuinenka, apukunak rimay ninchari kangma. Ahinapos wawai. Kai wairapis, pacha mamapis, kuchanchis rimang manghinaka. No kanchis kunak ayinjang yachasungma. Chay mantapis liapa no kanchis yachayda atisungmame imanichas munawanchis kai pachanchis chayta. Pai payachis no kanchis kunayang mana ayindas apaykachis kanchis kai pachanchis tawawai. No kalyaktaikita chayari murkane unay watakunapi hinaka. Manang uhinachun wakayu akurgani. Ahinang wawai! Kay tusui ninchis. Kay mikui ninchis. Kay munay kausakui ninchis wau kipananchis kunanting. Nukaka yaktay kipika. Wasi pipis kaimang hinatang nukakayu akurgani. Ichaka kay wairak po kuy nengka, nukanchis pas rimay ko siya suwang, hinataming nukakayuyan ni Auchoy. Kausay nengchis ka, lahatang chis ko na yechay nengming, chay pitahming kasiang, imaymana yechay nengchis, ruway nengchis, runa kay ninch, achakuy ninchis, iñi ninchis, tukuy chaykuna kashan, imay natachus kausa kunchis, chaykunapis kashan. Yachay ninchis kunwa kayachachiwanchis, hamutaita, hawarikuita nyokanchis kikinchispi, chayta runata ruawanchis, yachay niyukta, yuyay niyukta, umayuk ayinchanincha runata. Chayta yachaspa nyokanchis, runa kaskanchista chaninchakunchis. Kausay ninchis ka, no kanchis manta kashan. Imaray kuchu sapap unchay, ujinaman kutipushan. Imay natachus mikunchis, imay natachus pachakunchis. Tukuy chaykuna, sapanka ayllunchispi kashan. Hinallataj, kawarinallanchistaj, imay natak no kanchis kuna, kay kausay ninchista, ñawpajman apanchis, chaykunata. Hinallataj, imayna kawarinchis kay kausay ninchista, tukuy chaykunata. Nukanchis ka kapag kanchis kay kausay kunapi. May tukuy manta pache hamunko kay kausay kuna waturi, kawayko, ananchako. Kay hina unanchas kanchis manta, kay hina pures kanchis manta. Ichari, nukanchis kariwarmi wainasipas huchuy hatun. Reksita munanchischo kay hina tukuy ruas kanchista? Kaitang nukayko ruraiko nispa tapurikunchischo. Kay pachape kausas kanchiska, hamun waranka waranka nyaupa huatakuna mantaña. Chairaiku kay pachape tias kanchis, yuyas kanchis, pures kanchis, manan España kuna chayamos kanwancho kalaiku. Nyu kanchis, kapak liaktak, kapak ailukuna huilkan min kanchis. Tukuy ima yuyay niyo, tukuy ima kausay niyo, tusuy niyo, harau iyo, taki niyo. Chaykunaka manan wakkaru llaktakunapaqa kanchu. Paykunapaqa chayqa ujina mana kanchu. Chayrayku hamunku ñuqanchis waturiq. Tusuy ninchis, taki ninchis, away ninchis, qurimanta t'urumanta ruway ninchis, hinallataj qhichwa siminchispas. Chaymantapis tukuy kay imaynatachus kay t'iqsi muyuntinchisman qhaway ninchis. Chayqa riki unay pacha awchunchis kunamin saqiwasqanchis. Chayrayku tukuy chaykunata sumaqta qhawarinanchis. Ñawpajman aparinanchis ama qunqaspa. Imaynatachus waq ayllukunapi, waq t'iqsi muyuntin pachapi kan ajinata. Ulikucha, imamantataq waqashanki. Ama waqaychu, ama uyarichu chay irqikunaq nisqanta. Panay, imaraykutaq noqanchiskunamari asna niwanchis runakunari. Hinapuni chaykunaqa kanku. Manapis yachayniyoq kasuman hinata. Noqanchismanqa niwanchis asna nispa. Ya hulikuchay, amaña waqasunñachu, amaña waqañachu, chaqaypa awichunchis kasha. Chaqaypa haku awichunchis paqta, paywan rimarqamusunchis. Haku, chaqaypi primu hampis kashan. Awichuy! Imanat kaykunat waqashankichis. Imanat kaykunat chaqay hulikupchaw, kaykin lloqlay ñawanta chayarqamusqaqa. Awichuy! Imanat waqan wawakunari. Awichuy, chaqay llaqta irqikuna imaymanata sutichawanku. Chaqay hinata niwanku, ignorantikuna kankichis. Qankuna mana imatapis yachankichischu niwanku. Pasaq millayta paykuna waqachawanku, awichuy. Amaña, amaña, waqaychu. Imamantata waqaychushanki. Ama wawai, chaykunataq uyarichis. Kay p'urukunaqa imatapis rimayankun wawai. Manan yachankuchu imatapis rimashanku chaytaqa. Paykunapaq rimayninku, qillqayninku ancha yupami. Maypachatas noqanchiskunaqa ancha yupa yachaysiyuqmin kanchu wawai. Ari, runa wawamasikunawan kushka hinallataq ayllumasikunawan kushkapas ñawpaqmanmi noqanchiskunaqa purishanchu wawai hinam chaykunaqa. Kay puno llaqtanchispiqa Enero kila manta, diciembre kila kamaka, ashka raimikuna aparikun. Nisun manca y febrero kilapi, mamacha candelaria. Genallatas kai mayo kilapi, cruz raimikuna. Chaipin yuyarikun kai ekeko niskata. Kalyantajmin kancharani raimi. Genallatas mamita del Rosario, Inmaculada Concepción. Ima imana raimikuna aparikun hinantin watapi. Kai hina raimikuna, tusuikuna, harawikuna, pachamamaman yupaichay. Iñi ninchiswan junis kantarikun, kausai ninchiswan minuska. Kai tukui puraskanchis, kai tukui puriskanchis, ruaskanchis, pachamamaman yupaichaymin, chaninchaymin. Pachamamamanta mañakunchis, hinallatak ananchakunchis pachamamata. Carnaval punchay kunapi tusunchis, pachamamanchis pak sutimpi. Wifala tusui apakun papachakra tapipi. Chairaiku, kai punu llaktanchisqa ancha rexisqamin kai capital del folclor nisqa sutio. Imareikuchus Jesualdo Portugal Katakora, qelqay nimpi nin, kanchis pachak iskay chunka soqtayoq tusuikuna kan nispa. Chaimanta ancha llakikuymin kashan kai punchaykunapi. Imaraikuchus, wakin tusuikunaka chinkapuitaña munashan. Anchaimanta, ancha hamutarina kashan. Chaitakme wainakuna huchampatapi, paikuna manaña munankuchu tusuitapis. Tukuy ima yupaychay ninchistapis mana uyarita munankuchu. Hinakaktentak munaskallankuta tusuita munanku. Haomanta hamuk runakunapak, chaitak mana allinchu kapu. Mana sunkoyo k'ayma kapu. Huayna kunapak, hinayatak ayyumasin kunapak. Kay tusuy kunaka, kay kipapacha kunapeka, liang ay hinataña, kawaripushanchis, tukuy runa kunapis. Kolketaripayllata munanchis, kay tusuy kunawanka. Mananchayka alinchu kay llaktanchis kunapak. Ñuqanchis yachanchis manan kanchu hatuchiq ni huchuychiq kawsaykuna, yachaykuna, kay teqsimuyupi pacha. Allin tukuchasqa. Utaqchu, chay ñawpi purishaq. Kay pachapi, mana huklachu kawsaykunaqa. Imaymana. Unanchaykuna, tantiyaykuna, tukuy chaywan ñuqanchis tinkunchis. Hinallataq, waq waq kama tiyanchis may tukuy chiqampi huk kikin ayllu ukupi pacha. Puno llaqtamanta aymara qichwa runakuna kayqa, ancha yupami. Imaymana yachayniyoq. Imaymana yuyayniyoq kawsanchis. Chayrayku noqanchiskunaqa allin qawarisqami kanchis kay t'eqsa muyuntin pachamantapis. Wawaykuna, yachashankichis hina. Noqanchismanqa rikch'ayllillanchis hinallataq rimayninchiskunam noqanchismanqa t'aqanachita munawanchis. Ichaqa ñawpaqpiqas qawarinanchismi wawai. Tukuypas qichwa simi runa rimakuqmin kanchis. Chaymanchapis noqanchiskunaqa sapankapas ch'ulla papamancha mikuqmin kanchis wawai. Chaykunataq manam qonqananchichu. Awichuy astawan niriwankima mana punusqayta hap'iqayta atinichu awichuy ashkhatami yachanki. Wawai, qanqaq manachunam chayqa allinchatas hamutarisqanki. Yachanaykipaqpas. Ya. Noqanchiskunaqa chaqay pasaq wachamanchu pacham inkawichunchiskunaq rimayninchaq rimakunchis. Chay qichwa siminchish ñawarninchaq apanchis. Yachinacha chikaqa. Chaymanchapis kunanqa paykunapaq imaymana rimayninkuqa ari achikunmi. Pero noqanchiskunaqa wawai chaykunataq manam qonqananchischu. Allinta puni yachanki awichuy. Kay wiñay wawakunapas kay qichwa simi rimaychu mikuyninchischu. Achakuyninchich, chaykunataq manan paykunaq qonqanankuchu. Chaymi wawaykushaq ancha yupami noqanchiskunapaq. Chiqaqpuni awichuy, hinachiqaq. Noqanchisqa kusisqa tarikunanchis. Ari wawai, hinapuni chaykunaq kusisqa. Mana, imamantapis pinqakusuwanchu. Kay munay tusuyninchisqa, kay munay p'achakuyninchisqa. Munaymin, manan uqhinachu. Chaynatamis kusirerikunin chayrayku noqanchis. Iwanki Ah, kusa, wichi, kan puni, yachas, kan, iwan, ah, linta puni, yachakarguni, panay. Panay, manan kay awichunchis kam, inari, pin min kay willakuita, no kanchis mantar pari chisuan. Mana puni, ah. Ay, hinam kaska. Kusa min kaska. Ah, ari, awichunchis yachas. No kakapashakta man kusikuni, alintan yachakarguni. Sapap unchay teximuyuy pipakarimun imay mana mosok kausaykun. Kaya kipap unchay kunapi rikurimun internet, televisión satelital, celular. Tukuy kaiwan kay teximuyuy takuskaya rikusun. Ichaka, chaywan kuska chinkaripulang mantak, aymara, quechua simikuna, rimay ninchiskuna, yachay ninchiskuna, yuyay ninchiskuna, watan watan ñampureskanchis, chaytak historia Castilla simipi. Chayraiku, no kanchis manta kasyan, wainakuna, sepaskuna, kay muna y sumas kawasay ninchista mana chinkarinampak. Imaraikuchus, taitanchiskuna, auchunchiskuna, sakewarkanchis, kay rimay ninchista, mikuy ninchista, pachay ninchista, tukuy chaykunata ñawpakman aparinanchispak. Hechu aymara llakta wamasikuna, unay pachaka usay ninchista ñawpakman aparispa. Servindi, servicios en comunicación intercultural. Wakirichimurkanmi. Kausay ninchis manta rimarispa. Kaigo kichieta, lukserimung min. Euguía, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Yana parimuntagmi pacha aru, comunicadores indígenas del Perú. Chay mantapis, kay rimana wairawasi.